السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك جلتي نونغلين دينيو نجانغتو تيبي ديواخي إمام بومج إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى دفوحني أدونا دي كروك لجيلة الآخرة نك موي كروك باي لب لو خمنني لجيوكو فيه wala képp ki nga xam ne nii liggéeyul fii ëllëg dina ko rëccu, ëllëg alaxira dina ko rëccu. Kon lépp loo xam ne liggéeyoo ko fii doo ko fekk fële, ba tax na nit ki war a góorgóorlu, war a xam li ko fi indi, forsa bi borom bi subhanahu wa taala jox ko ci ba muy dund, comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxi woon. Nga profité si bala dee di ñëw, bañ a topp taswif, maanaam topp ay mébét, di mébét di mébét. Te képp ki nga xam ne nii rek tey jóge na fi yóbbaale na ay mébét yu bare bare bare bare, mébét yoo xam ne jàppoon na ne dund gi dina ko fi bàyyi ba mu def ko, waaye dee mooy li nga xam ne nii buy ñëw du tàggoo, te kenn xamul kañ la, ba tax na nga war a góorgóorlu, bañ a topp cheytaane, bañ a topp sa bakkan ci liggéeyal sa bopp fii si ba muy teel, bala ëllëg ngay wuy ji sa borom subhanahu wa taala fekk defoo ko woon bu boobaa rëccu rek moo lay dal, comme ni ko alimam waxee rahimahullahu taala wallahu taala aalam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.